نو چې دلیل دغه نه کدار سوزي دا د فصله تا پورې غټ دلیل دی د معناګانو ډک دی الله وایي نو فسبحان الله نو فاکی ده د الله پاک هغه الله رب العرش عما یصفون ربي چې دی رب دی مالک دی العرش د عرش د عرش مالک دی هغه لره فاکی ده عما د هغه خبرو څخه یصفون چې دا مشرکان یې بیانوي چې یو وایي ملایکې لوڼې دي بل وایي عزیر علیه السلام یې زوی دي بل وایي عیسی علیه السلام یې زوی دي بل بیا د ژړو د سرو زرو د ډبرې بت جوړ کړی دی ورته پروت یې بکبک کېږي چې دا بیا خدای پرازي کېږي الله وایي ته دغه ګرد خبرو څخه زه ډېر پاک یم فسبحان الله دا سبحان مصدر دی و الله د مضاف دی هغه فعل یې محذوف دی محذوف فعل نو داسې ایښول کېږي فسبحوا سبحان الله فسبحون تش پاکی بیان کی سبحان الله پاکی د الله د الله پاکی بیان کی چې دا د دلیل د فکر کې چې کوم ځکه آسمانو کې د الله څخه بغیر نور خدایان وایي چې فساد کاوه فساد معنا سره خرابې دي د نظام بر هم در هم کې دي چې په کور کې دوه مشران سي ولاته سم تش کورو باندې فکر نه دی کړی چې کوم معنی جلا بیرغ جکی جلا فکر و د زمونو ته ووه بابا جلا بیرغ جک کړو بابا خپل فلدار کښې ول چې معنا زوی دا کوه دا کوه مور یې پټ ورته اخته وه چې زوی دا کوه دا کوه دغه کور ګردمر د جنګو دغه مرکز یې که نه یي ګردمر اولادونه برای یو څه کوي دغه مور یې یو څه وایي پلار یې بل څه وایي جنګونه وهل ډبول اخر د اولادو څه هغه لوپران بره جوړ شي ولې خو د هېچا تربیه نه لیدلې مور یې ناقص العقله د غلطې لارې کې وایي دا چې وایي زه نور ښه کوم بابا خوره کوي چې دی هغه بره بې وسه شي خو یوازې په کور کې بل ورته جګ شو نو په کوچني کور کې په کوچني ټولنه کې چې ادې پرې وخه اولاد کش کړي بابا یې پر بله خوا کش کړي د اولادو انجام ور خراب کړي برای له پلتو شیان ځینې جوړ شي د خلکو پر چم نه د ننګې نه د جنګ بره نه په میلمه پوهېږي نه په بل پوهېږي نه په بل پوهېږي فقط خېټه وخوټه بس دغه د ده هدف شو خو د مور یې د غونه قدر ذهن دی دغه قدر شی ځینې جوړ شي نو چیرې چې په دې غټه پاچي کې چې د الله عز وجل پاچي ده که په دې کې نور خدایان سرونه راجه کړي دلته به څه آي پر بارانو به اختلاف یې وایي کوم یې بل وایي نه کوم یو به وایي زه په ژمي کوم بوروم بل به زه په دوبي ورم یو به وایي د ژمي وخت به وایي زه پسرلی راولم دا ژمی بیا څه شي دي چې خلک په یخ کېږي بل به وایي زه ګرد مره ژمی راولم خو دا نظام ګرد خرابېږم نو ترجمې ته بیا سې متوجه سي زه به بیا تفصیل ورلره ورکړم لو کانه که چیرې وایي فیهما په دغه مځکه و آسمانو کې آلهتون خدایان وایي دسی خدایان الا الله چې ما سوا د الله څخه وایي دغه الا استثنائیه نه دی ملا قاري الا چې دی په معنا سره د غیرو دی صفتي الاه و دې ته ویل کېږي نو دا صفت آلهتون دپاره دی آلهتون خو مرفوع دی الا چون چې په خپله په ظاهره خو حرف دی په معنا کې د غیرو دی نه دی خو اعراب نه قبلي نو هغه د رفع اعراب پر هغه درده ما بعد چې الله دی و هغه ته ورکول شو دی صفت دی د آلهتون دپاره نو استثنائیه به نه جوړی که چیرې وای په دې مځکو آسمانو کې آلیه وایي داسې آلیه چې غیر الله وایي د الله څه ما سې وایي لفسدتا دلته به دې څه شي سي وایي فاسد سي به وایي دا څوک د آسمانونو د مځکې به فاسد سي وایي نظام به خراب سوی وایي فسبحان الله نو پاکی بیان کی پاکی د الله هغه فعل ما دی په ترجمه کې ورسره وای فسبحان الله نو پاکی بیان کی پاکی د الله پاک هغه فسبحوا دلته چې پروت هغه میراوس كم الله رب العرش چې مالک د عرش دی دا صفت دی رب العرش د الله د پاره د چا څخه پاک دی د چا څخه پاکي بیان کی عما یصفون عما د اوغ ټول خبرو څخه یصفون چې دغه مشرکان د صفت کی بیانې چې څوک اولاد ورته ثابتي څوک نور شرکان په عبادت کی ورته ثابتي د دوغ ټول څخه پاکي بیان کی چې زما رب نه په عبادت کی شریک لري نه اولادونه لري نه بل لري نه بل لري الله چې څنګه خپل صفات ذکر کړی دی هغه صفات باندې زموږ پر ایمان دی دغه څخه پاکي بیان کی دا برهان ترال چې مال دا برهان د تمانع ورته وایي دا دوه رقمه تشریح کیږي وایي دا برهان په ظاهره عادي برهان دی عادي برهان دا معنی چې دا عوام ګرده په پوهېږي ساده خبره ده په باطن کې غوچ دلیل دی هغه د تمانع دلیل دی منطقي رقم دلیل دی هغه به مباره وایي په ظاهره څه معنی عوام ګرده مر متل نه کوي بره وایي وروره په یوه کې کې دوې تورې نه ځایېږي کی کی یاد تور پوشت و یاد چاکو په خو به خنجران د خلکو پوشت چمړې سره جوړاوه نو په یو چمړه باندې معنا چې پوشت یو خنجر د پاره جوړ دوه کله پنه نه وځ د یو تور د پاره جوړ نو دوه تور کله پنه نه وځ که زموږ ستې په ماحول کې وګره بارو وروره په یو کله وشي به پښه نه چې خلکېږي په یو بو په یو موزه کې به پښه نه لويش په دغه عبارات باندې خلک دا مضمون وایي په یو شهر کې دوه پادشاهان نه چلیږي. ادا عجیب د کشنۍ ولوی ګرده په پوهیږي. الله دغسې خبره وکړه چې دغه جهان چې ما جوړ کړ دی په دې کې دوه مشران نه ځایېږي، په دې کې دوه خدایان نه ځایېږي. نو هر څوک په دې پوه شه چې وروره په یوه موزه کې دوی پښې نه لویږي، په یوه صدري په دوه نفرو نه اغوسته کېږي چې په یوه پلاکې دواړو اغوستي پوځ خدای و در سړی د پاره جوړ. نو الله وی دا جهان ما جوړ کړی دی، بل څوک ته نه راسره ظاهر شکاره خبره سواله عادی برهان دی ادی وی وایو. مگر په ظاهر خو نو خلق د سپاره وای چې ولې نه کیږي. دا خو عادتا ارڅوک په پوس مگر کې سړی را ټینګ کې حاجی مرتضی متوجی چې په یو شهر کې دوه پچان ولې نه کیږي. دوه عربه پچان یې عربه مشورې سره کې یو تر بل یو وای دا چې امر به ساجور کاوونه زکیم د سخت کزې بیم د سخت هر کار په مشوره دی. نو دا سوال چې ورلیږي خدل ته ورلیږي چې ولې نه کیږي په مځکه آسمانو کې به دوه خدایان چې دوه خدایان یې دواړه به ګرد مور مشوره سره کوي. بس دغه بارانو نه و دا نظام به ټوله په مشوره چلی دا جوړ د جهان بین په مشوره پر یوه طرز باندې کړي تر پایه به دغه رقم وي. نو دا خو یو خبره دی وجه کړه باچین ته ورداخل سه، باچین ته چې ورداخل سه بره دا رقم کیږي چې ښه عمیق ورته متوجه سي. دا څوک چې طالبان دي دلته نو چې د علت تامه په وخت کې چې دی معدول خامخا موجودیږي، نو چې دوه خدایان په دې جهان کې وي یا درې وي یا څلور وي، نو خو دغه هر یو د جهان د وجود لپاره به کافي بولي. بابا دا هر خدای خو کې خدای بولي، یو بولي بل بولي، نو خو دغه هر یو به د جهان د وجود لپاره کافي. که نه یې کافي نو خو خدای نه دی. نو چې هر یو کافي سو د سره درې بیا پرس کو دا هم د جهان د وجود لپاره کفایت کوي. دائم کوي دائم کوي چې دا سوال درکم اوس تاسو پوښتنه کوم دی په اتفاق دا کار کوي چې په اتفاق دا کار کوي دغه جهان د په قدرت موجود دی، د پیغه موجود دی کده د بل پیغه موجود دی په دا درې دی دغه د دغه د دغه کده د په قدرت موجود او بل خدا د بیا کار اسول. نو خدای پاک تا بیا کار دی لري چې د جهان په وجود کې د قدرت نه در کار ولی خود د جهان د اړیو چې دی کافي علت دی دغه د پاره چې علت موجود سو معلول موجودیږي. نو چې دی چې دی علت ته مده جهان د وجود د پاره سو چې د قدرت په شکل درکاس جهان موجود کی خدا نور دوه معطل پاتس ولا. نو دا څنګه خدایان چې معطل پاتس ولا کوایا یو څه دی دی یو څه دی دی یو څه دی دی په ګرده موجود کی. نو خو بیا یو خدای نو سو خدام ناقص دی دام ناقص دی لکه علت ناقصه دار کم سو. نو خو نه دا کامل سو نه دا سو نه دا سو که اتفاق سره وي که د جهان پر وجود باندې دغه سوال په شکل واردېږي چې توارد د عللو مستقله و پر معلول واحد باندې محال دی. نسي کېدلی چې پر یوه معلول دي مختلف علل مستقله علل تامه پرله جمع سي. ولې خو د هر یو موثر نسي ګرځېدلی خو یو یې کافي دی. نو دا نور څه کوي خو هغه معطل سوه که دا کافي دا معطل سوه که دی دا دوه معطل سوه که هغې دا دوه معطل سوه. نو دا څنګه خدایانې چې معطل دي کار نه کوي او کې کافي نه بولي بره وایه یو څه خو د زور وکړي یو څه ده وکړي یو څه ده وکړي. نو خو بیا نه دغه علت نه تامه دی نه دغه دی نه دغه دی خو ناقصه ناقصه علت ولس. نو په خدای کې نقصان وي خو نقصان نه بکشي. دا خو که اتفاق وکړي خو دا خو غلطه ده. اتفاق وایي چې ته خدایان ډېر بولي او اتفاق هم سره کړي خو غلطه ده. که اتفاق نه کوي اختلاف سره کوي بیا خو نو بیا بل میله جوړه سوه. هغه خو دا ده چې دی بره وایي زه د اسمان چې دی د مثال په تور کوچنی جوړوم دا بل وایي زه غټ جوړوم. غټ کوچنی دواړه کېدلی سي خو متضاد صفتونه دي. یو به وایي چې د مثال په توګه زه باران کوم دا بل به وایي زه نه کوم. دا کېږي چې باران یې امدنی خو نه کېږي. یو به زه ګرمي راولم بل به نه راولم. دا یو به زه وجې ته صحت ورکوم دا سړي ته بل به زه نه ورکوم. صحت او نه صحت دواړه سره جمع کېږي خو نه جمع کېږي. نو خو اجتماع د ازدادو باره راځي که دواړه کار وکړي دی صحت ورکړي یا بل یې نه ورکړي. واده صحت ورکړي دا بل یې نه ورکړي. دواړه په دا یوه ګړي کې مرض هم ورته متوجه دي صحت هم ورته متوجه دي خو جمع د ازدادو کې وکړله که دایس به خبره پوسوي. اسمان لوی ام دی کشنی ام دی خو جمع د ازداد دی وکړه ازداد کله جمع کیږي معنی او روبه کله سره جمع کیږي. لوی و کشنی چې معنی یو شی دی لوی دی کشنی دا نو کله کېدلی سي خو نسی کېدلی. که دایس به خبره وسوي معنی چې ګول ام دی مربع ام دی دا خو نسی کېدلی چې اسمان چار کونج دی ام ام چې دی ام ګول دی معنی کوره ده دا دوار کله کېدلی سي. نو جمع د ازداد ام نسی کېدلی جمع د نقیزین هم نسی کېدلی. نو کدی په اختلاف کې واقع سي نو کده دوارو رایه تطبیق کې خو جمع د ازداد راځي د نقیزین راځي که د جې ورای تطبیق کې نو قابل بیا مات کې نو هغه ته څنګه مګر سو کې ما ګول جوړه دی ګور مجور کې ته د غیرت ودی نو خمارم دار ابل عاجز کې نو زما د خبرې په مطلب کې په دې یاس ما ول دغه آیات کریمه چې برهان د تمانو ورته وای دی په ظاهر عادي دلیل دی چې د عوامو فرزيان بالکل برابر دی. هغه نو څنګه ورته وای خدای وای په یو جهان کې چې دی د وخت دایان نس کې دلولي وان په یو موزه کې به شه زایېږي په یو ټیک کې دی به توري ځای یې یا بس د عوامو زیان خلاص که دم لایانو ما بینست و بگو ورزی اگه برای ورور داد سام نم عقلی دلیلی دا خود تمانوع دلیلی تمانوع سنج بیانیه داره که من در تبیانم چه داغ خدایان چه داغ عاری و مستقل مستقل خدای تبوده دیده یه جهان پدی کارو که اتفاق کی که اختلاف کی که اتفاق سر و که نخاری و با مستقل خدای بوده علت تام می بوده توارد و اجتماع دعیلو مستقل و تام و پریوم علول نسکی دلی ولی که داغ کاپیس خانور دو معتادس و که آغ کاپیس آغ دو معتادس و که آغ کاپیس آغ معتادس و که سر جامه که آب گرده و که نخو یه صد کردی یه صد یه صد خو بیاد کامل کامل علت نسو خوناکیس و بعضی هدی کار نسکی ولی چه اول بسر مولگاری نکی نداخل اتفاق بر صورت بانی داغ را که پخشی کرده ویز که خدایان دیر که اختلاف سر و که نبیا خود جای وارای داده جای بل راه داده جای بل راه داده که دادری سر رای پریوشی سر را جامه که داد کلا که دلش از داد جامه کیج یو باید او بچه جی اگه او با مثال پتور ترخی پیدا کنم دنبال ویز خوشی پیدا کنم نه خوش ترخ وارد پر لجامه کیج چیم خوش دیم ترخ دی که دایس به خبر پویجی یادی مثال پتور مربع و گل و کرد وارد سر جامه کیج خونه کیج نخیزین امن جمع کیر زیدین امن سر جمع کیر نو کده دوار و رای تطبیق سخو از داد رازی کده دوار و رای تطبیق نسی یو دا دای و رای تطبیق سدا بلغی غلط سن خدا عجز سدا بل پر غالب سن خدا دا خدایی سبارا ووتی نو نده اتفاق پا صورت که خدایان متعدد که دلیسی نده اختلاف پا صورت که خدایان متعدد که دلیسی داغنو بیا غده دا جوار توب تا چور داره ورسی نو تفسیر پکشی که دیر دی امام رازی رحمه الله تفسیر پکشی که کردی پدی که تفسیر بیزایی پکشی که کردی دی نو خلاص ما داغ سدر تو که دا اسم خبره و سپیده لیست برت بکر جمعه تراسم الله فرمایی لوکانه کچیر وای فیه ما پا داغم زکو اسمانوی که آلیه تون دیر خدایان وای إلا الله غير لاله عز وجل سخت دا خدایان دا الله سخت ماسی وای داغس خدایان پکشی که وای لفسد تا لفسد دا دوار با پاسید سیوه خراب سیو با وای وی خدا دی رای نسر جمع کیجی پر دی اتفاق عادتا نسر راجی که اتفاق مسر راسن و عقلی اوغا خبر راجی چه دایو کافی او بلی عبر خبر معتال سن دا پاس جدل فسبحان الله نو پاکی بیان کی ده الله عز وجل پاکی ادو اغه پیل می باور سر فسبحوا سبحان الله نو پاکی بیان کی پاکی ده الله رب العرش اغه الله چاغه مالک ده عرش دی عما ده اغه ش سخی پاکی بیان کی یوسفون چې دی توصیف کی دی بیان کی ده الله پبارک چا اولادونه ورته ثابت وی مثال په تور یا ده نور په عبادت کې شرکان چې ده بوتان او قبرونه ورکم رکم ده اولیاء او قبرونه ده مثال په تور ده انبیاء او قبرونه په عبادت کې ده الله سره شریکی نو ده دغه الله پاک دی پس یاده دغه الله عز وجل دا پاکی دی چې بیان لا یسالو عما يفعل وهم يسالون لا يسألوا ذا الله لا يسألوا السؤال لك والكير ذا الله زخر عما ذا أخ كارو يفعلوا شذا يبيع الله كم كار كي سوق فشتن نسيزني كوالي شالا فاك ذا كار ثاولي كريدي شالا فاك ثاولي كريدي ترجع بري يبل جهالة رب ربيا شذا يو يو سري دي وس مردي زمبر دنو ده یه پیریو ده بزرگی ده آوه که وله چه مانا زده یه غط تصروب خواهنجم یه لوی ولیه مده نو ده یه سره یه ده اغیه واره ایالون و باره نو ده سره یه اپاد سو مریض باره علا پاک واده اپرکره و مرسو نو ده چه ناسو ده باره خدایم ده غس کارون که وله که کشنه یه بکی ده سره ده وجلو چه ده مر که ده ایالی واسه پریشه بود خدا کپریاتی چه ده وای نو ده علا پاک ده آیاتی لا یسألو عما یفعل الاج کم کار کی کتکشنیان اولادو پلار وزنی که دزوانانو دا وزنی پکشنی والی وزنی که پزوانی وزنی علاوه خپل مخلوق مدی پا دیکی بیاد سوک چکار دا چیز ما سر خبر رکی دا دی کشنیان رازی خونو دا پلار و خود دا پلار رازی قیمالا و دا کشنیان رازی قیمالا دی دا کشنی چی دا مور پیدا سکر دا رزق دور که خود دا مور پا توی که علا رزق وقتی لارتا پیدا کرو دی دا مور را و تری لانو کی بیردک ورتا و لارو اما داور خو رزاق اعلی دی پر جات سوخته سوال حق لري چې خدای دې ښکارو کې داسې دی وجلو چې مړ کې نو خدای غلطی دی دغه آیت کریمه ته تسبیک وکي لا یسالو ذا الله څه سوال نکې چې د کم کار هم دا هغه کار یې فعل وکړي دی پیل وهم دغه خلق چې په دام زکو اسمانو کې دي ارڅ چې دي یسالون د دې څه سوال کړ کېږي کمل قدم والله پښتنه لازم چې وجه دا کار داسې کې ملک به جواب وایي که ولیدی که نبی دی اما لا پشتنه زنی که ولی سی امی زنی که ایچ ولی دا کار دیس اوس دی بجواب وای که الا پشتنه نزنی که ولی دا خود الا مرحمت دی که الا وغاری نبیم داره ولی سی نبیم داره ولی سی چی ولی دا پلانه کار دیس کردی که دا اسم خبر پوس و سو هم دا دا هم زمیر چا تا راجوز طولو اغا چا تا چی هم زکو اسمانو که دی گرده چی دی یسالون دا دی چه سوال کول کیج شه نو چه دا الا چه دا ایچ پشتنه نکیج دا نورو چه خب پشتنه کیج نو دا دا خدای سر ایو که دلیسی کتب بل خدای تعالی سره بجن خوغه بم د غرکمی چدی چې پښتنه نزن کیږي چې وکړه غه وکړه الله پاک دغه قانون چې چې ما څه پښتنه نکیر بل چې ارڅوک دی کنه بده کولی دی کومل کده دغه سوال کول کیږي نو په خدای څنګه ورشيره کې خدای درغه پروتبه کې چټس د دې سوال بس خاص کول کیږي دغه عالی خدای څخه چې معبود دی دغه څنګه کول کیږي دا بل دلیل د دې د فارق چیر کی چې الله پاک یو دی پس الله فرمای و چې دا دلائل واورې دل سوال او غبرهانی تمانوع او دا بل چې دا صفت علی دغه بیان کې چې علی مستقل ذاتی څوک د پښتني حق نه لري د نور ټولو سوال کې دا بل دلیل نو خدا و چې ګرد ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله مگر مشرکان سپی علی ام اتخذوا من دونه الها ام اتخذوا ایادینی ولید من دونه ما سوا د الله څخه الها تن خدایان تدغه دلائل سره سره خدایان د الله سره شریکان کړی دا سونه جهالت دا سټم بخاله ام اتخذوا ايادين ولي دا مشرکان من دونه ما سوا د الله څخه الهه تن ورخدایا نو چني ولي دي ورته وای اي محمد قل ورته وای اي محمد واهاتو برهانكم هاتو راو برهانكم دلیل سس نو دلیل جرا پیش کنه مش خدای دلیل دا قدرت ول د الله د وحدانیت ته تک نه منی خدایان وای نو نو راو دلیل راو نو نس دلیل ته میدان ته ثابت کنه ورخدایا قلت ورته وای چ هاتو تسرا تاګو کی برهانكم په دلیل سره سس دلائل راو که د نور دلیل څه غواړي ورته وای چې کده دلائل په نقل وي دا خود عقل دلائل وشدا چیرسو د نقل دلاري بم راسو هاذا ذکر من معي و ذکر من قبلي هاذا دغه موجود کتابونه چې پراته دي د هاذا اشاره و موجود ته ده موجود خو قرآن نازل شوی دی قرآن دا پر نبی علی السلام مخکې د چې تورات او انجیل او زبور و خو دغه موجود کتابونه دي د الله تعالی چې دلیل په ویل کیږي نو خو دغه په دې کې ته یو ځای راوښه چې الله ویل چې زه شریک لرم هذا دغه موجود کتابونه چې قران تورات او انجیل او زبور دا ذکر او ذکر من دغه چا دی مغی چې ما سره دی دا موجوده چې دی ذکر دغه چا دی نبی علی السلام چې ما بلګر دی ما نه زما امت چې دی د ذکر خدا غ دی پند و ذکر او په دغه موجوده کې خو ذکر او ذکر من دغه چا دی قبل چې مخکې در ماته رسیو چې امت موسی دی امت عیسی دی امت داوود علی السلام دی خو دا پاره خو ذکر په دغه چسته که دایس په مضمون پوس اس په هازه اشاره و چاته وسوله څلور کتابوته نو څلور ته د هازه خو مپر دی هغه څلور په موجود می وړل چې هازه دغه موجود په مخ کې زموږ چې پراته دي دغه چې کم ذکرونه دي ذکر ما معیه یو ذکر دغه چا دی چې ما سره دي چې ما امت دي چې قران دی دا خو ذکر ده دغه دی و ذکر من قبلی او په دغه موجود کې ذکر ده چا هم دی دغه چا چې درما د مخه کېرسي وي هغه نور امتونه خو دغه ذکر هم پکې کې دي په دغه څلور سره کتابو کې وګور چې لیکل سی وي په کم ځای کې غلی دی چې په دې کې چې الله تعالی سره شریک ست په دې جهان کې په عبادت کې یا په تصرف کې په یو شي کې وای په ماجیکیت کې چې بل دغه سماجیک د جهان لري لکه الله یا بل دغه سم معبود لري لکه الله یا بل دغه سم متصرف لري لکه الله یو ځای وشه نو خدای غدي کده دلایل د کتاب دلایل راس کتابونه دغه د ستاپه مخ کې پراتی په څلور سور کتابو کې وګوره شرطینه کې پیدا نو برهان دي چیر دی د جل خورای وړم قل هاتو برهانکم راوړي برهان ستاسي کتابونه دا غږی پراته دي په کښې کې وګورئ د خېټې خبرې خو نو نسې کېږي چې یا هغه زما ورنیکه ویل ول خدای شریک دی دا خو دلیل نه دی کتابونه دا غږی د الله هغې پراته دي راوړي برهان په کښې کې پیدا کړي برهان قطعي دلیل ته ویل کېږي نو د الله خبره خو قطعي بل نو چې دلیل نه لري نه په عقل کې نه په نقل کې بل نو داسې د اکثرهم اکثر د دغه کفره و دا مشرکان لا يعلمون الحق لا يعلمون ذي علم من الذي الحق بالحق خبر بني بحق خبر سرنا خلاصي فهم معرضون فهم نضي معرضون اعراس كون كي مخ اړون كي نو د حق سبقت مخ اړي سر په چلك اي چا څوک چاته نصيحت کي اغه نه براي نو اله سر تمبگي کي نو سر د تمبادي معنا بندي اغه د ست سوره نه دي خلاص نو الله پاک دي فقط اعراس کي سر تمبكي کي کنه د دلائل ورته پراته دي د وحدانيت کي په عقل کي وای پر عقل را پيش کي په نقل وای د کتابونه دي پراته دي په تورات انجيل زبور کي مګر و د تورات انجيل زبور سره اغه تورات زبور انجيل مراد چ محرف نیوی تحریف نی پکښ کې کړه سوس خو محرف راته هغه اصلي چې د الله سره نازل سی او په حقوق د خبره نه ذکر سی چې الله زوی لري یا الله تعالی شریک په عبادت کې لري پس یې بل دلیل الله د وحدانیت لپاره وای وما ارسلنا من قبلك من رسول وما ارسلنا من ندی لجل من قبلك مخک درتا ای محمد من رسول هیڅ یو رسول من ندی لجل الا مگر داسې نوحي چې موږ به وحي کولی الیه و ده ته داسې چې انه بې شک شان داد لا اله نسته لایق د عبادت الا انا مگر نزه فاعبدون تاسې زما عبادت وکړئ

أغس إجراءات كي نوالي كي دا تجد دليل تشدي شديم قولا أم عملا دارك متعد ألا وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خدي عقدة لدى ملائكة سنجا شي يعلم ألا خو علم لري ما پر أغا كارو بين أيديهم شو مخ كده دي وما خلفهم شد الشهادة دي كدر دي ورست كم شيء رازي كدر دي دمخ كم شيء دي فجرتول ألا خبر دي نو شاغا علم الغيب ذاتي خد بداغا وخبرت منتظير داغا وأمر دبا منتظير بهم که دایس با خبر بوده که یه چوک تدر زان پو اشیار بوده پدر مشتیش ما حاول که نخود داغ خبری تو منتظر سه داغ خبر عملی که گرد مرکتاده دادر خبر سبقت که و دم خود خبری که ولی یه جدید داغ خبری نه عملی که ولی نخود زان اشیار پر بوده ما زان تر آغه پو بوده برای آن خبرم دم خود زکم دادوخ پام ندی اورتنه بیای که در توی که جدید نکه برای وادا توان کی ما پیکر پخشی کی و داره کم نکیجی یا عملی که داغ عشق دل ریچ آلات علم دم ما سبق و دم لحق دگرد علم آلا پاکت است نوش دای عشق دست و خود نخبر کی شتیب آلا پاکو پر مهر آغه کی برای پداقی خیر بی و یعلمو الا علم لري ترجمه ده مخه ما کوم خبره کښې شو لغې مې دا کښې چې ملک عقیده لري پر کوم خبره پر دغه چې علم او الله خو علم لري ما پر هغه ټولو خبرو باندې بین ایدیهم چې مخکې در دوی یو ما هغه خلکو چې ورسته در دوی نو دا دوه ادب دلته ذکر کړي قولي او عملي بل ادب یې ذکر کړي د دې ملایکو ولا یشفعون او دې شفاعت نه کوي الا خو بیا یې کوي لمن هغه چا لره ارتضا چې الله تعالی راضي وي خوښ وي د شفاعت دپاره داغه ده شفاعت ده فار دی ده ملائکه خصوصی عباد مکرمون سوله مکرم سوک چه دی ده یو چا پا دربار چه سوک ده عزت خواهن کرار گاگه شفاعت ده یو چا کهی یو سوک مجرم ده پا چا تا براوی ده زپیه جنم بس شور سره وکی لعک ده پلا خطاوتلی ده خیر خواهی که ده ملائکه دون عباد مکرمون دی چه ده الله ده یو چا ده پا را خوشنی شفاعت له نکی دوغه نکه در پا عدب دی که دایس په مضمون پوسوس د دې ځاسه هغه خبرم روشان اسول چې ځینې کسان چې دې بد ګناي نور رقم شیان کې برای داسې د خدای نزوردار نه کګان لرو بل په غو نزیر و بعد د نزوردار نه کګان هر څوک چې ایمان تیر نه کې شفاعت الله ساده لپاره نه خوشی د کافر د لپاره نه دی خوش ځان مؤمن ک ایمان زکه کوپریات ما وای دغه ملک چې د الله عباد مکرمون چې د الله ورته خوشه نه شفاعت نه کې شفاعت قهر نسته خبر پوسه شفاعت قهری معنا د زور شفاعت چې الله پاک اجازه نه کوي د ورغور چې شفاعت کو شفاعت چې د الله په اذن بکیج الله دا غا چا د پر اجازه کې چاغه پر کلمه مړی لا اله الا الله ویلی پر توحید باندې مړی پر ایمان باندې مړی کی ایمان د لاسه ور کړیو دا غا د پر شفاعت نه ملک کوي سینې نبی کوي سینې بل کوي سینې نازوردار و لیک ولې څوک نشي کولای ګوره دا دریم ادب دی ولا یشفعون دی شفاعت نه کوي څوک د عباد مکرمون د ملک إلا خو بیا کی لمن د هغه چا د پاره ارتغدا چې الله راضی وي خوش وي په کومه خبره ان یشفع له تفسیر وسته دا نو سره ورته چې الله خوش وي په دې خبره چې د دې سری د پاره د شفاعت وسی معنا مؤمن دی پر ایمان خو مړ دی ګناي وي ځنی سی وي بارونه الله پاک دغه ګناکاران مؤمنان یې دروي کده دې د پاره یو څوک شفاعت کی راپورته دي ان نه بیان شفاعت شروع کی او دیای شروع کی ملایکی هم کی بل په دا شفاعت کی اکثره بار سره معافسی ولارسی خو رضا التغوار نو ملک دوغن ادب ناکه د چخپل پر سر باندې سره د چا را دوغن غټ کرامت ور کړی دي شفاعت چې الله یې خوښونه کې شفاعت لانه کې نور وړاندې کې چې شفاعت کوم الا خو بیا یې کوي لمن هغه چاته ارتغدا چې الله خوښ وي په شفاعت سره و هغه لره ارتغدا چې خوښ وي راضي وي په شفاعت دغه د ارتغدا معنی راضي او خوښ څلرم ادب بیان و هم دغه ملک دغ عباد مکرمون من خشیته د بیر څخه د الله عز وجل مشفقون بیریدون کی ام دی د الله د بیر دار کم بیریږي و ما خصی ولی خو الله قادر مطلق ذاتی دا ملک وایش پر ما د دوژخ امر وکي زبد سکو څوک سچ ورته ځم ملک ولی دوژخ ته اچ خو از ما مخلوق دی هر څوک چورات چو حتی کله نبیانو دا وغوړي الله تعالی مالک دی خالق دی متصرف دي سوق تنسي ولي نو دي واما خصي دي وهم دي من خشيته دي خشيته ودي خوف سخد الله مشفقين بيريدون كي دي الله دي خوف دير دي بيريجنو مشفقون بيريدون كي فسي الله فاك فرماي ومن هر حق سوق دلتنا الله تعالى خبل وحدانية دارا كم بزور دلتا بياني ورتا غورا ومن هر حق سوق يقول چو واي منهم دا داغ ملوك سخا سنگو ايش اني زا الهون زا معبودين که دا خبر او وکړه چې زه معبود من دونه ما سوا د الله څخه مخکې د عباد مکرمون نوم ورکی کنه کیوه دا د دې دغه آداب بیان کړ کنه کړ چې دغه سره سره کوي ملک ویل چې زه معبود ما ته عبادت وسی فذلک نو دغه څوک چې دی نجزی مش جزاء او کوه ودته جهنم د ورخه علاوه دغه ملک زه د ورخه ته اچو کدی ویل چې ما ته عبادت وکړسی نو شه نو چې الله پاک ملک و د ورخه ته اچي نو بل څوک معنا که فرعون د الوهیت دعوا کوي که بل کی که بل کی ار څوک چې کی دا به الله تعالی څنګه برداشت شي چې ملک نه پرېږدي پر دې خبره باندې چې هغه د چا د معبود والی دعوا وکړي نو بت به پرېږدي یو بل قبر به پرېږدي معنا هغه صاحب القبر چې دی که ده غوښتنه کوله صاحب القبر ته که خلکو سجدې کوله صاحب القبر ولي نو دا ولي خو دوزخ ته الله تعالی نه چې ده غوښتنه نه ده کړې چې ماته عبادت وکړي دا خلک به ورواچي چې شرک کوي که دایس په مضمون پوسوس دلته چې الله تعالی دا ملک وای زور اچم خو که دی دعوا وکړه چې چې شم چې زه معبود یم تیس به د دې څه دا نه زده کوي چې نو د اولیاء او قبرو ته چې څوک څوک سجده کوي دا اولیاء لکه چې الله تعالی د وژغ ته چې اولیاء او خلکو ته ویلي چې ماته سجده وکړي نبیان ورته ویلي چې ماته سجده وکړي دلته خو دغسې مضمون دی چې که ملک دا دعوا وکړه چې ماته چې څوک سجده وکړي نو الله وای زه دا د وژغ ته اچوم دا چې د اولیاء او قبرو ته خلک شرک کوي دا خو د اولیاء ګناه ده خو د خلکو ګناه ده خلک به د وژغ ته الله واچي و من هر هغه څوک یقول چې وای منهم د دغه ملک څخه څنګه خبره وکي چې اني به شک زه الهو زه معبود معنا د ملک دغه دعوه وکي من دونه ما سوا د الله څخه فذلک نو دغه ملک چې دغه دعوه کوي چې زه معبود یم نجزی مش جزاء او کوه و د جهنم د دوزخ کته دا نو یوازې د ملک تعالی او تعالی دغه جزاء ورکی کبل څوک د معبود والي دعوه وکي چې زه معبود ما غته بیان کی علاوه د ازما جاری قانون دی کذالک پر د رقم لکه دا واسه جوړیدل نجزی مش جزاء ورکو او ظالمین و ظالمان ته ار ظالم ته مش دغه جزاء ورکو چې ار څوک دغه ظلم کوي چې ځان معبود تراشي یا هغه څوک چې د غیر الله سبل چاته عبادت کوي دواړه ظالمان که ځان معبود تراشي خو ظلم یې وکي تحقق د بندګۍ دی بنده دی خدای دا وکي که دا بل څوک غیر الله ته سجده کوي خو مې د الله حق بل چاته ورکي عبادت خو د الله حق د بل چاته ورکي دا ظالم دی نو کذالک پر دغه رقم لکه دا اوس چې تاسو واورېدل چې دا د ورخت دی نجزی موږ جزا ورکو الظالمین و ظالمانو ته تر دغه ځای پورې بله سلسله سوه دا ټول دلایل د توحید وه چې د الله عز وجل یووالی د هغه مستقل والی چې دی قدرت مستقله دی شریک نسته دی معبود دی په معبود والی کې مستقل دی شریک نه لري دغه ګرده په دلایلو په عقلي او په نقلي باندې بیان شو نو الله عز وجل د توحید هغه حقیقت زموږ په نصیب کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.